Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size yine Mekke-i Mükerrememizden, efendim, içinde Kabe-i Müşerrefenin bulunduğu Mescid-i Haram'dan bilgi sunuyorum, arz ediyorum. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Bu cuma artık Ramazan'ın sonunda olan bir cuma. Arap takvimlerine göre cumartesi günü bayram, bizim takvimlerde pazar günü diye bayram gösteriyor. Fakat Araplar takvimlerini değiştirebilirler, ilan etmeyebilirler cumartesi bayram değildir diye. Bizim de başladıkları gibi Ramazan da başlangıçta aynı oldukları gibi, bitirmede de aynı olabilirler. Veyahut bir gün önce orada, yani burada Türkiye'ye göre bir gün önce başlayabilir. Son cumasındayız. Bundan sonraki cuma artık Ramazan bitmiş olacak. Efendim, size şeyi hatırlatmak istiyorum. Birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Birisi bu. Yani çok önemli bir ay geldi, geçti. Ramazan ayı Safa ayıydı, Vefa ayı idi. Efendim, Safa safileşmek için, yani insanın içindeki kirleri, bulanıklıkları efendim süzmek için ve kulların Mevlasına vefasını göstermesi bakımından önemli bir aydı. Zakirlerin, zikredicilerin ayıydı, sabredicilerin ayıydı, sadıkların, aşıkların ayıydı. Efendim, şimdi tabii insanın her işin sonunda nasıl muhasebe yapıyor dükkan sahipleri, senenin sonunda bakalım ben bu sene sermayemi arttırmış mıyım, kar etmiş miyim efendim diye bir sayım yapıyor, mallarını sayıyor, hesaplarını kontrol ediyor. Böylece karı zararı ortaya çıkıyor. Her işin önünde de Müslümanın ne yaptığını, niçin yaptığını, hangi niyetle yaptığını kontrol etmesi lazım. Besmele'yi çekip başlaması lazım. Sonunda da neler yaptığını, bunun sonucunda eline ne geçtiğini düşünmesi, muhasebesini yapması, efendim şöyle bir yekün çıkarması lazım. Sonuç ne oluyor diye bakması lazım. Şimdi eğer bu muhteşem, bu güzel ay efendim insana tesir edememiş ise, yani bazı insanlara tesir edememiş olabilir. Efendim tesir edememiş ise, kalbi ıslah olmamışsa, günahlardan efendim kendisini sıyıramamışsa, koparıp ayıramamışsa, efendim kötü arkadaşlardan, şakavet ve efendim dalalet erbabından uzaklaşamamışsa, suçlulardan, günahkarlardan, artık bu güzel fırsat, muazzam ilahi devre geçtikten sonra onun kalbine ne tesir edecek? Yani artık ondan ne zaman İslam olması beklenebilir? Öyle muazzam bir fırsat idi ki efendim işte ancak 11 ay sonra bir daha ele geldiği zaman gelebilecek, ama o arada da bir dahaki sene Ramazan'a acaba insanlar yetişebilecek mi? Efendim yetişemeyecek mi? Onu da bilemiyoruz tabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini efendim okuyalım burada teberrüken. Efendimiz biliyorsunuz buyuruyor ki, Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u vel ataş ve Rubbe kaimin leyse lehu min kıyamihi illel seher. Yani nice oruç tutan insan var ki oruçları kabul olmuyor da eline geçen sadece boş boşa aç kalmak, susuz durmaktan ibaret. Yani ziyanda, sevap yok. Efendim nice kıyam-ı leyle, yani gece ibadetine, efendim teravihlere vesaireye, efendim teheccüdlere, efendim böyle şey yapan, kalkışan, ama bundan eline bir fayda geçmeyip de sadece efendim uykusuz kalmış olması elinde kalan insanlar var. Bu hadis-i şerif böyle bildiriyor. Yani nice oruçlu insan var ki eline kar geçmiyor, aç ve susuzluk çekmiş oluyor sadece. Nice efendim gece kalkıp güya ibadet eden insanlar var ki uykusuz kalmış oluyor sadece. Yani sevap yok. Tabii biz onun için her şeyden önce amellerin kabul olmasının hangi şartlar altında mümkün olduğunu öğrenmeliydik. Bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Yani evladım aman bak sen artık büyüdün, abi oldun, abla oldun. Bundan sonra artık senin kendi başına namazlarını kılman, ibadetlerini yapman lazım. Ama bu ibadetleri böyle iterek, zorlayarak yaparsan olmaz. Bunda bunun kabul olması için namazların, ibadetlerin ana temel bazı şeyler var. Onlara çok dikkat et. Efendim, niyeti ihlaslı olacak insanın, efendim, ondan sonra o ibadetin kabulü için gerekli şartlara sahip olacak, haramlardan uzak olacak, efendim, haramlara bulaşmamış olacak, haram işlememiş olacak filan diye bunları ibadetin kabul olma sebeplerini. Kitaplarımızda tabii biz bunları izah etmiştik. Konuşmalarımızda, toplantılarımızda izah etmiştik. Bunları çocuklara küçükten öğretmek lazımdı. Tabii çocuklar kadar büyükleri de öğretmek lazım. Burada şimdi Harem-i Şerif'te bizim başka ülkelerden misafirler geliyorlar. İşte kandiliniz mübarek olsun, efendim, Ramazanınız mübarek olsun diye geliyorlar nezaketen. Musafaha ediyoruz, konuşuyoruz. Şeyden, Mısır'dan 3-4 alim geldi dün akşam. Diyor ki bana, aziz kardeşim, biz diyor Türkiye'ye gittik. Ben dedim ki kendisi, gittiniz mi maşallah, ziyaret ettiniz mi, çok güzel falan dedim. Defalarca gittim dedi. Türkiye'de dedi halkın arasında dolaşıyoruz, siz Müslüman mısınız diye soruyoruz. Elhamdülillah Müslümanız diye cevap veriyorlar. Peki namaz kılıyor musunuz diye soruyoruz. Evet kılıyoruz, cumadan cumaya kılıyoruz diyoruz diyorlar. Yani böyle dediklerini naklediyor. Öyle diyorlarmış, cumadan cumaya. Tabii hani bazı insanlar var cumadan cumaya namaz kılıyor, bazı insanlar var bayramdan bayrama namaz kılıyor maalesef. Bunlar büyük kusur tabii. Yani ibadetler Allah'ın emrettiği zamanlarda ve emrettiği şekilde yapılacak. Allah-u Teala Hazretleri efendim günde 5 vakit namazı farz kılmış, namaz dinin direği, onu kılmıyor. Şimdi bize söylüyor bunu, diyor ki siz diyor niye böyle gruplar teşkil edip, efendim, heyetler teşkil edip, efendim, gidip böyle köylerde, kasabalarda bu insanlara bunu niye anlatmıyorsunuz diyor. Tabii ben uzun boylu ona ne diyeyim, işte elhamdülillah radyomuz var, elhamdülillah mecmualarımız var, efendim, onlarla anlatmaya çalışıyoruz, zaman zaman da ziyaretler yapıyoruz, konuşmalar, konferanslar veriyoruz. Uzun anlatmak gerekecek. Bir de insanın yaptığı şeyleri sayıp dökmesi iyi olmuyor. Ben ona dedim ki bak, yabancı bir misafir gelirse, bizde halkımız misafirperverdir, çok severler misafirleri, onun sözünü daha çok dinlerler. Siz Türkiye'ye çok gelin de bunları söyleyin dedim. Böylece efendim o şey kardeşi cevap vermiş oldum. Yani Müslümandır gerçekten. Bizim halkımız candan Müslümandır. Kur'an'ı sever, Ramazan'ı sever, ibadetleri efendim sever, dindarları sever, Evliyaullah'ı sever, efendim, hatta vefat etmiş bile olsa kabirlerini ziyaret eder. İşte bunların hepsi güzel ama ihmalkarlık da var. Yani hem namaz kılmaz, hem Müslümanım der. Müslümanlığın icabı namaz kılmaz, kılmak iken kılmaz. Efendim bilmem, hem oruç tutar, hem oruçluyken oruçluya yasak olan şeyleri yapar. O zaman tabii bu gibi durumlarda bilgi noksanlığından veyahut gayret noksanlığından, sabır noksanlığından veyahut aşk noksanlığından diyeyim ben buna. Yani ibadet aşkı içinde teşekkür edememiş veya Allah-u Teala Hazretlerine sevgi ve saygısı, Resulullah Efendimiz'e bağlılığı kemale ermemiş. Kemale erse tutsan, bağlasan durmaz. O ibadeti mutlaka yapar. Yani nerede olursa olsun, denizde, havada, karada, efendim, vakti geldi mi namazı kılanlar var. Seccadesini yayıyorlar. Tren istasyonunda namaz kılıyor. Uçağın içinde namaz kılıyor. Her yerde efendim. İşte onu kazanamamış olunca, o bilgileri sağlayamamış olunca, efendim, bir de bu ibadetlerin inceliklerine nüfuz edemeyince, onları uygulamayınca tabii efendim ibadetleri kabul olmuyor. Namazı kabul olmuyor. Orucu kabul olmuyor. Şimdi orucun mesela kabul olmama sebepleri neydi? Orucun kabul olmama sebeplerinden birisi mesela bir insan yalanı, efendim, yalan yere şahitliği, gıybeti, dedikoduyu terk etmezse Allah onun aç kalmasına muhtaç değildir. O orucundan bir sevap yoktur. Ha, diye hadis-i şerif var. Bunlar anlaşılan nedir? Demek ki oruçlu sadece aç ve susuz kalmakla yetinmeyecekti. dilini de tutacaktı mübarek. Yani diliyle de gıybet, dedikodu, yalan, dolan, iftira, efendim, bühtan yapmayacaktı. Onu bilemediği için orucun sevabı kaçtı. Tabi namazda da Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri var. Mesela bir insan namaza durduğu zaman kıbleye dönüyor. Yönünü kıbleye, Kabe-i Müşerrefe'ye, Mekke-i Mükerreme'ye dönüyor. Kıble tarafı burası. Efendim işte bu tarafa doğru döneceksiniz. Seccadeyi yayıyorlar. Orada kıbleye doğru dönüyor. Namazı şey yaparken yönünü Kabe'ye dönüyor. Peki gönlü, yani kalbi, aklı ne tarafta? Aklı bakkalda, aklı kasapta, aklı dünyanın başka işlerinde, aklı efendim namazın dışındaki başka meselelerle meşgul. Hem Allah'ın divanında hem de gönlü başka şeylerle meşgul. O zaman tabii namazı kabul olmuyor. Allah Teala Hazretleri Allahu Ekber dediği zaman Allahu Teala Hazretleri kulunun karşısında secde ettiği zaman Allah'ın önünde secde etmiş oluyor insan. Şimdi Allah'a Sübhanekallahümme ve bihamdik seni noksanlıktan tenzih ederim ya Rabbi diye namaza başlıyor. Hitap ile başlıyor. Ayet Fatiha'yı okurken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyor. Ancak sana ibadet ederiz, başka kimseye eder miyiz? Etmeyiz. Ancak senden yardım dileriz diyor. Yani muhatabı Allah'ın huzurunda olduğunu bildiği için, huzurunda olduğu için muhatabına sesleniyor. Diliyle böyle söylüyor, aklı bağda, bahçede, çarşıda, pazarda, dünyada, başka şeylerde. O zaman Allah-u Teala Hazretleri böyle gözü ve aklı başka yerlere kayanlara, huzuruna girdiği halde başka yerde başka yerlerle meşgul olanlara sevap vermiyor. Ey kulum, ne tarafa teveccüh ediyorsun? Ben teveccüh edilenlerin en kıymetlisiyim ve bana teveccühü, bana yönelmeyi bırakıp da nerelere dönüyorsun ey kulum sen diye, o zaman namazı kabul etmiyor. Efendim, tabii başka sebepleri de olabilir. Namazının kabul olmaması sebepleri. İşte asıl çocuk çocuğumuz bize demek ki neleri öğretmeliyiz? Bir, namaz kılınıyor. Boşuna yorgunluk olmasın. Şu tehlikeleri vardır. Onları yapmayalım da kabul olsun. Bunlar afetlerdir. Namazın afetleridir. Namaz kılındığı halde kabul olunmaz. Aman şunlardan kaçınalım demek lazım. Orucun da böyle afetleri vardır. Orucun kabulünü engelleyen. Zekatın da afetleri vardır. Efendim, zekat verir ama gene kabul olmaz. İşte onları öğretmemiz lazımdı. Şimdi tabii efendim Ramazan geçiyor. Sonuna geldik. Şöyle bir arkamıza dönüp bakmamız lazım. 20 küsür gün yaşadığımız bu Ramazan'da efendim acaba bizim halimiz ne oldu? Gözyaşları içinde geçen vakti ağlamamız lazım. Efendim, ve bir de böyle el yanık, kalbimiz yanık, el açıp Allahu Teala Hazretlerine dememiz lazım ki Allahümme ec'alna mimmen kabile siyamu ve salatuhu. Ya Rabbi, namazı, teravihi, orucu kabul olanlardan eyle beni. Ve buddilet seyyiatuhu bihasenatihi. Seyyiatı silinip, günahları defterden temizlenip, yerine sevaplar yazılan kimselerden eyle ya Rabbi bizi. Ve edhaltehu birahmetike fi cinanike. Rahmetinle cennetine soktuğun kimselerden eyle. Refa'te derecatihi ya erhamer rahimin, derecesini yükselttiğin kimselerden eyle ya Rabbi dememiz lazım. Tabii bir de hesap yaptı ki bir insan, eyvah ben bu Ramazan'ı bu hocamın söylediği gibi şimdi bir düşündüm geriye doğru, çok boşuna geçirmişim. Kaç tane teravihe gidemedim, efendim kaç namazın vaktini kaçırdım, sabahları evde uyumuş kalmışım, efendim oruçta inceliklere, efendim orucun kabulüne sebep olacak şeylere riayet etmemişim. Tabii o zaman bunu anladığı zaman ne yapması gerekiyor? Efendim, zararın neresinden dönülse kârdır. Allah-u Teala Hazretleri tevbekâr kullarını sever. Hiç olmazsa şu son günlerde efendim biraz kendisini toparlasın. Biliyorsunuz innel umura yani işler bir avakıbihi sonuçları itibariyle önemlidir. En son yani yılın sonundaki karne önemli olduğu gibi okullarda her işin de sonu önemlidir. Başında hatalı ettiyse bile işler, hatalı işler yaptıysa bile artık hiç olmasın şu son günlerde aklını başına devşirmeli Müslüman kardeşlerimiz. Ramazan kaçıyor, fırsat gidiyor, efendim bir daha ya kavuşurum ya kavuşamam diye gözyaşları içinde efendim boşa geçirdiği zamanları ağlamalı, Allah-u Teala Hazretlerine yalvarmalı ve affını mağfiretini istemeli. Ya Rabbi bu Ramazan geçiyor gidiyor, ben bu Ramazan'da affolanlardan olmazsam yazık olur bana diye efendim kendisinin Allah'ın affettiği kimselerden olmasını dilemesi lazım. Bunu söyleyelim. Bunu dualarımızda gözyaşları içinde sık sık söyleyelim aziz ve sevgili kardeşlerim. Tabii ben bir başka hadis-i şerife geçmek istiyorum burada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki 4 amel vardır, güzel ibadet vardır ki efendim iş vardır ki bunların mükafatını Allah 1'e 700 verir. Erbaun müsebbeatun. 4 güzel iş vardır ki bunların mükafatını Allah 700 misli olarak verir. Bunlar nelerdir? Nafakatüke fi sebilillah. Allah yoluna harcadığı paralar insanın. Allah yoluna harcanan paraların mükafatı 1'e 700'dür. Kur'an-ı Kerim'de bu bildiriliyor. Bu hadis-i şerifin efendim söylediği husus ayet-i kerimede var. Bismillahirrahmanirrahim. Mesellüllezine yunfikune envalehum fi sebilillah. Mallarını Allah yolunda sarf eden, hayırlara veren kimseler, fi sebilillah parasını harcayan kimseler kemeseli habbetin embedet seb'a senabile fi külli sümbületin miyeti habbe. Bir bu tahıl tanesini yere dikmiş, o tahıl tanesinden 7 başak çıkmış, her başakta da 100 tane tane var, yani 700 tane, 7 başak 100 tane olursa 700 tane eder, ona benzer diyor ayet-i kerime. Yani Allah yolunda malını sarf edenler yere bir tohum ekip de 7 başak, ama her başakta da 100 tane o tohumdan var, 700 kazanmış insanlar gibi olur. Kur'an-ı Kerim'de bu bildiriliyor. Demek ki Allah yoluna canlarımız, mallarımız, kazançlarımız verilecek, infak edilecek, sarf edilecek ki o büyük mükafata erilsin. İşte bu Ramazan ayında da böyle hayırlar çok büyük mükafatlarla mükafatlandırılıyor. Yani başka aylarda yapılanlara göre daha çok mükafat veriliyor. Onun için hatırlatmak istediğim bir husus aziz ve muhterem kardeşlerim, Ramazan geçiyor. Bu geçtikten sonra aynı parayı vereceksin, aynı hayırı yapacaksın ama Ramazan'ın içindeki kadar mükafat olmayacak. Çünkü Ramazan'a mahsus özel tarifesi var. Cenab-ı Mevla Allah-u Teala Hazretlerinin, Rabbimizin Ramazan'da ikramı daha çok oluyor. Onun için hayrat-ı hasenatınızı yapmanıza bakın işte bir iki gün kaldı diye zekatlarınızı hatırlatırım. Zekatlarınızı ayırın, fakirciklere verin, onlar da o paraları alsınlar, bayrama hazırlansınlar diye bunu bir hatırlatmak istiyorum. İkincisi insanın yani 4 şey vardır, 700 misli. Birisi Allah yoluna harcanan. Tabi Allah yoluna harcananın manasını da biraz açıklamak gerekiyor. Allah yoluna harcanan para nedir? Başta cihada harcanan paradır. Yani askeri efendim cihat harekat yapan efendim şeylere, orduya, efendim askerlere, mücahitlere verilen paralar, teçhizat paraları, yiyecek, giyecek vesaire masraflar, işte ondan 1'e 700. Başka fi sebilillah sayılan başka işler hangisi? Hac ve ömre yolculukları. Tabi bu da Allah için yapılan bir yolculuk. Onların da 1'e 700'dür. Sonra ikinci 700 sevap kazanan şey nedir? Nafakatüke ala ebeveyke. Anne ve babasına insanın verdiği paralar, eşyalar, yaptığı masraflar da 1'e 700'dür. Onun için anneniz babanız sağsa Allah'a şükredin, elhamdülillah deyin. Annenizin, babanızın gönlünü almak için ona efendim hizmet edin. Mali bakımdan efendim hediyeler alın, ihtiyaçlarını görün, masraf yapın, güzel yedirin, güzel giydirin, güzel bakın, gönlünü hoş edin, duası kazanın. Ona yapılan masraflar da 1'e 700 oluyor. Hem de annenin babanın duasını aldı mı insan cennete giriyor. Ana babasına yetiştiği halde cenneti kazanamamış insana yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Duası alamamış demek ki. Duası alsa cennete girecek. Efendim çünkü annenin babanın duası çocuğu hakkında onun cennete girmesine sebep olur. Demek ki anne babalarımıza da çok hürmet ve riayet göstereceğiz. Sevgi ve saygı göstereceğiz. İkramları arttıracağız. Bayram da yaklaşıyor. Babacığım, anneciğim al şunu filan diyerek efendim sevindirmenin çeşitli yollarını siz daha iyi bilirsiniz, düşünürsünüz. Allah buldursun, bildirsin. Güzel anne babanıza hayırlar yapın. Sonra nafakatüke ala ehlike. İnsanın aile fertlerine yaptığı masraflar da 1'e 700'dür. Onun için korkmayın. Sevindirecek şekilde eve bol bol yiyecek getirin, giyecek getirin, hanıma bir şeyler alın, çocuklara bir şeyler alın. Çünkü o masraflar da 1'e 700 efendim sevap kazandırıyor. Evde bir muhabbet olsun. Efendi iyi hanımı sevsin. Hanımefendi beyefendiyi sevsin, saysın, hürmet etsin, sevgi göstersin, bağlansın. Efendi hanımını sevsin. Çocuklar ana babalarına hürmet etsinler. Şahane bir müessese, aile müessesesi. Yani aile müessesesi olmasaydı ne olurdu halimiz? İyi ki elhamdülillah ki Allah insanoğlunu, insanoğlu denilen mahluku böyle aile hayatı yaşayan bir mahluk olarak yaratmış. Elhamdülillah anne var, baba var, yuva var, sıcacık efendim evlatlar var. Hepsinin arasında çok sıkı ilişkiler var. Ya dışarıda gördüğümüz diğer yaratıklar gibi aile şuuru olmayan mahluklar olsaydık ne olacak halimiz? Bu ailenin bu muhabbetinden nice nice faydalar oluyor. Efendim yaşlandığı zaman anneler babalar çocukları tarafından bakılıyor. Küçükken hiçbir şeye gücü yetmeyen yavrular, bebeler anneler babalar tarafından bakılıyor. Yani ne türlü faydalar var. Aile muhabbeti çok önemli tabii. Bir de dördüncü 700 misli sevap kazandıran şey efendim nedir? Onu da söyleyeyim. Bu şeyle ilgili işte tam bu günlerde söylemem gereken işlerden birisi. Biliyorsunuz ben sizinle yaptığım konuşmalarda sevgili Akra dinleyicileri size bazı şeyleri olmadan önce, yapacağınız zamandan önce hatırlatıyorum. İyi dinlerseniz, not alırsanız, defterinize yazarsanız, akıl defterinize yazarsanız, efendim aklınızda tutarsanız, onları yaptığınız zaman çok sevap alacağınız şeyleri söylüyorum. Nedir şimdi söyleyeceğim? Yine bunu defterinize yazın. Efendim aklınıza yazın. Ramazan bayramında bir insan kurban keserse, kurban bayramında herkes kesiyor. Ramazan bayramında bir insan kurban keserse onun da sevabı 1'e 700'dür. Siz de eğer imkanınız müsaitse bir kurban kesin bu Ramazan bayramında. Evde bir bolluk olsun, bereket olsun. Efendim soğanları doğrarsınız, ciğer yahnisi yaparsınız. Efendim bilmem etleri ayırırsınız. Efendim pirzola yedirirsiniz çoluk çocuğunuza. Misafirlere buyurun dersiniz. İşte soframız hazır, yemeğimiz var. Gitmeyin biz de yemeği yiyelim de ondan sonra gidersiniz dersiniz. Misafirlere göğsünüzü gere gere efendim davetinizi kuvvetli yapabilirsiniz. İkramlarınız olur, sevap kazanırsınız. Evde hakikaten bayramdan dolayı bir şenlik var. Bir de böyle efendim mis gibi et kokularından, efendim yemek kokularından bir bayram, bir havası, misafirlere bir fazla ikram efendim imkanı olsun. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bugünlerde onun da tedbirini alın. Çünkü işte cuma, işte cumartesi. Yani sonra arasanız kurban arayıp bulacak zamanda bile zorlanabilirsiniz. Bunu da bu cuma hatırlatmam gerektiği için size söyledim. Ondan sonra bir de bayramdan önce söylemem gereken bir şey var. Zekatı fıtır denilen, sadakayı fıtır denilen bir miktar para fakirlere bayram namazından çıkmadan önce verilmesi lazım. Bir insanın oruçları zekatı fıtra, sadakayı fıtrının, fıtra sadakasının verilmesine bağlıdır. Gökyüzünde durur. O verilirse efendim o zaman iş tamam olmuş olur. Onun için sadakayı fıtırlarınızı ayırın, şöyle bol keseden ayırın, hem de hani müftülükler ilan ediyor, arpadan şu kadar, efendim bilmem buğdaydan bu kadar tutar bir fıtra miktarı, efendim bilmem kuru yemişte, kuru üzümden şu kadar tutar, hurmadan şu kadar tutar diye, işte en çoğunu yüksek seviyeden tutturun, fukaracıklara tanıdığınız, çevrenizdeki, köyünüzdeki, efendim bildiğiniz hakiki fakirlere onları verin, böylece sadakayı fıtrı da efendim şey yapmış olursunuz, sağlamış, vermiş olursunuz, o sevabı da kazanmış olursunuz. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, bunları size hatırlatıyorum. Şimdi bir de bu Ramazan ayını, tabi Ramazan ayı nedir biliyor musunuz? Ramazan ayı dervişlik ayıdır, tasavvuf ayıdır, tarikat ayıdır bir bakıma. Çünkü tarikatın, tasavvufun her şeyi yapılıyor işte bu ibadet diye dervişlerin yaptığı her şey var. Oruç var, zikir var, Kur'an var, geceleri ibadet etmek var, efendim her şey var. Tabi nefsi terbiye etmek de var. Nefsin terbiyesi, yani tezkiyeyi nefs deniliyor. Nefsi temizlemek. İnsanın nefsi, nefsi emmare olduğu zaman insanı kötülüklere sürükler. Taştan taşa çalar. Yerden yere vurur. Yüzünü kara eder. Rabbinin huzurunda istenmeyen bir kul haline getirir. Şimdi bu Ramazan ayı nedir diye bana sorsanız, Ramazan ayı dervişlik ayıdır. İnsanın ahlakını efendim düzeltmesi, nefsini ıslah etmesi ayıdır diye efendim öyle tarif etmek mümkün. Allah-u Teala Hazretleri bizi senede bir ay dervişçe yaşamaya efendim böyle farzlarla, sünnetlerle efendim alıştırmış oluyor. Nefsimizin ıslah olması lazım. Artık şunu bir sorun kendinize, yani bak oruç tutabildiniz, karnınız acıktı halde yemek yemediniz, su içmediniz, efendim eşinize yaklaşmadınız, efendim Ramazan ayında iradenizine hakim oldunuz. Heh, bundan sonra nefsiniz mi sizi sürükleyecek istediği tarafa, nefsinizin hevasına uyup nefsinizin peşinden mi gideceksiniz, sürükleneceksiniz o azgın nefsin? Yoksa bundan sonra nefsiniz sizin emrinize gelecek de nefsinizi siz mutmainne nefis yapmış olacaksınız da hayırlara mı koşturacaksınız, onu hayırla mı kullandıracaksınız? Bunu bir ölçün bakalım, Ramazan sizin üzerinize tesirini yapmış mı yapmamış mı? Bunu yapmamış ise efendim Ramazan'dan sonra gene efendim eski günahlara, haramlara bağlı olarak kalacaksanız tabii o zaman da bu bir manevi işarettir. Ramazan'dan hiç istifade etmemiş, Ramazan geçtikten sonra, bayramdan sonra Ramazan'dan önceki insan gibi oldu. Eski halleri devam ediyor. Eski hamam, eski tas dediği gibi değişen bir şey yok. Bu neyi gösterir? Bir göstergedir bu. Ramazan'dan sonra bir insanın halinin iyiye dönmemesi, daha güzele yükselmemesi bir göstergedir. Ne göstergesidir? Bir alarm, ikaz sesidir, işaretidir. Neyi gösteriyor? Ramazan ibadetleri tutmamış, kabul olmamış. Onu gösteriyor. Ramazan kabul olsaydı, Ramazan'dan sonra insan Ramazan'daki güzel ibadetlerini, alışkanlıklarını bir tarafa koymayacaktı. Artık Ramazan'dan önceki halinden daha güzel bir hali kazanmış, iktisap etmiş olması gerekiyordu. Etmemişse o zaman oruçlarda kusur var, namazlarda kusur var, orucu boşuna tutmuş, aç susuz kalmış, namazı boşuna kılmış, uykusuz kalmış. O Peygamber Efendimiz'in demin okuduğum hadisi şerifinin durumu kendi üzerine görmüş. Bir kusur var. Hani elektrikçiler şebekeyi bağlıyorlar da eve, her şey tamam. Fakat siz düğmeyi çeviriyorsunuz, yanmıyor. Şebekeden cereyan geldi, çeviriyorsunuz düğmeyi, yanmıyor. Bir kusur var, yani döşemede bir eksiklik var, kablolarda bir kopukluk var, bağlamada bir yanlışlık var, düğmede bir şey var, prizde efendim bir kusur var ki olmuyor. İşte o kusur sizde. Yani eğer değişmediyseniz kusur sizde. Çünkü çok güzel bir ay geçti, çok mübarek bir ay geçti, çok faziletli bir ay geçti. Buna da dikkat edin. Ben şöyle söyleyeyim. Ramazan'dan sonra mutlaka değişmiş bir insan olmanız gerektiğini aklınıza kuvvetle yerleştirin. Ben artık Ramazan'dan sonra başka bir insanım. Mesela isminiz Ahmet'se Ramazan'dan önceki Ahmet, Ramazan'dan sonraki Ahmet demelisiniz. Hani milattan önce milattan sonra der gibi Ramazan'dan sonra başka bir insan olun mutlaka. Nasıl başka bir insan? Daha dindar, daha kamil, daha olgun, daha sevimli, daha sabırlı, daha güleç yüzlü, daha hayırlara koşan, daha vazifelerini güzel yapan bir insan. İşte bu hale gelmek lazım. Bu da çok çok önemli bir husus. Diğer en önemli hususa efendim sözü getirmek ve buradan sözümü bağlamak istiyorum. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Şimdi insanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni, Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Şimdi ibadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak. Şimdi askerde bize anlatırlardı. Askerde komuta çok önemlidir, emir vermek çok önemlidir. Şimdi komutan der ki, hazır ol. Askerler bir gürültü, topuklarını takıştırırlar birbirlerine filan. Bir ses gelir kıtadan, herkes hazır oldu. Ondan sonra bileği marş der mesela, rap rap askerler yürümeye başlar. Sağa dön, sağa döner, sola dön, sola döner. Yani komutları anında doğru olarak uygulamaya alıştırırlar bunu. Günde kaç defa yaparlar? Artık o şuuruna işler. Alt şuuruna geçer. Onu muntazam yapmaya başlar. Hatta bazen öyle oluyor ki o kadar askerleşiyor ki askere gitmiş arkadaşlar. Şimdi mesela üzerinde yedek subay elbisesi var. Beni ziyarete geliyor. Hocam diyor işte falanca yerde şimdi yedek subaylığımı yapıyorum. İşte yıllık iznimi aldım, bayram iznimi aldım. Ellerinizden öperim, hürmetler ederim filan diyor. Böyle başlıyor söze. Laf arasında işte sen ne yaptın bilmem ne filan diye sorduğu zaman evet komutanım diyor. Halbuki ben komutanı değilim. Yani hocasıyım. Evet komutanım diyor. Neden? Şartlandı artık. İyice ona alıştı. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, bizim esas şeyimiz, yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz nedir? Bayrağımız, dalgalandırdığımız, açıp da efendim dalgalandırdığımız bayrağımız nedir? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. Rıza-i bariye ermek. Yaptığım her işi ondan yapıyorum. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Efendim Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani tanıtmak ne demek? Marifetullah. Marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar. Bakar ki her şeyin en güzeli Mevla. Efendim Allah-u Teala Hazretlerinin bütün güzellikleri yaratan olduğunu görür, bilir ve o zaman bütün kalbiyle Allah'ı sever. Şimdi birçok insan Allah ile efendim bağlantılarını düzenleyememiştir. Allah'ı bilememiştir, bulamamıştır. Allah-u Teala Hazretlerine Rabbinin marifetine erememiştir, marifetullahı kazanamamıştır, arif olamamıştır, aşık olamamıştır, Allah'ı sevememiştir. Dışarıdaki şeylerle oyalanmaktadır. Dışarıdaki şeyler nedir? Allah'tan gayrı olan şeylere gayrullah, masivallah derler. Masivallah'la uğraşmaktadır. Asıl hizmet etmesi gereken yere hizmet etmemektedir. Ramazan'da bir en önde gelen husus işte budur. Yani biz Ramazan'da Mevlamızla muamelemizi öğreniyoruz. Kul olarak ben Rabbıma nasıl kulluk etmeliyim, nasıl davranmalıyım diye Allah'ı sevmeyi, Allah için fedakarlık yapmayı, tenhalarda, camilerde, gece yarılarında efendim kaldığı zaman nasıl Allah-u Teala Hazretleri ile ünsiyet edeceğini, nasıl efendim sohbet ve şey adabı hani nasıl olacağını Ramazan'da öğrenmiş oluyor insan. Ramazan'ın en önemli şeyi bu. Ramazan marifetullah ayı olmuş oluyor. İşte Ramazan'da insan bu şeyi, lezzeti aldı mı, ibadetin lezzetini, zevkini, şevkini kazandı mı, tabii ondan sonra artık iyi bir insan olacak. Ramazan'dan sonraki durumu mükemmel bir insan olacak. Arif olacak, aşık olacak, Mevlana Hazretleri gibi olacak, Yunus Emre Hazretleri gibi olacak, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri gibi olacak, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri gibi olacak, İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri gibi olacak. Binlerce Evliya Allah büyüklerimiz var. Her birisi bulunduğumuz, yaşadığımız şehirlerde medarı iftarımız. Üftade Hazretleri Bursa'da, efendim Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretleri Üsküdar'da, efendim Abdülahad-ı Nuri Hazretleri Eyüp Sultan'da, efendim daha nice böyle büyüklerimiz. İşte onların yolu bu şey, efendim marifetullah yolu, muhabbetullah yolu. Ramazan da bunu sağlayan bir ay idi. Allah Teala Hazretleri içinizde böyle Allah aşkı, efendim Allah için ibadet etmek, yalnız kaldığı zaman onu tesbih etmek, ona hamd etmek, ona şükretmek, efendim onu zikretmek alışkanlığına işte tanıştırıyor, getirmiş oluyor kullara Ramazan ayı. İşte o tanışıklığa göre efendim bundan sonra artık arif kullar olarak, aşık-ı sadık kullar olarak yaşamanızı Allah-u Teala Hazretleri cümlenize nasip eylesin. Oruçlarınız, ibadetleriniz, hayırlarınız, sadakalarınız, zekatlarınız hayır, efendim, makbul olsun. Dualarınız müstecap olsun. Orucun tabii maddi faydaları da var, sıhhi faydaları da var. Oruç tutun ki sıhhat bulasınız diye buyuruluyor. Efendim Allah vücutlarınıza sıhhat afiyet versin. Efendim dinçlik versin. Neşat versin. Bir efendim böyle şevk ve zindelik ihsan eylesin. Sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla, büyüklerinizle, dostlarınızla nice efendim Ramazanlara, kadirlere, kadir gecelerine ermeyi nasip eylesin. Nice bayramlara kavuştursun. Tabii bayramların en kıymetlisi, bayramların en önemlisi de ahiretteki bayramdır. Allah-u Teala Hazretlerinin affettiği kullardan olduğu anlaşıldı mı bir insanın? Ondan sonra cennetlik olduğu anlaşıldı mı? Mahkeme-i Kübra'dan sonra cehennemden azat olduğu, cennetlik olduğu anlaşıldı mı? Asıl bayram odur tabii. O en büyük bayrama da Allah-u Teala Hazretleri sevdiği kul olarak ulaşmayı, o bayramı da görmeyi, Allah-u Teala Hazretlerinin ikramlarına ermeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı Allah cümlenize nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Efendim her şey gönlünüzün dileğince olsun. Allah dileklerinizi, muratlarınızı kabul eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.